کا درجہ ملے گا لیکن ہمارے وجود کے منافع سے خلق خدا محروم رہ جائے گی. ایک بات تو یہ تھی ان کے ذہن. دوسری بات یہ تھی کہیں ٹارچر پر ہم لوگ ان کی ملت میں لوٹنے پر مجبور نہ ہو جائیں, اور اگر ایسا ہوا تو ایمان ہاتھ سے گیا, توحید گئی, اور جب توحید ہاتھ سے گئی تو کامیابی ہاتھ سے گئی. ولن تفلحوا اذن ابدا سے اسی بات کو بیان کیا گیا. اسباب کیا ہیں, لیسنس کیا ہیں, عبرتیں کیا ہیں؟ عبرتیں یہ ہیں, اسباق یہ ہیں کہ جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے سب کچھ مہیا کر دیتا ہے. تم اللہ کے لیے مٹ کر دیکھو, اللہ تمہیں زندہ و جاوید بنا دیتا ہے. اللہ کے لیے لٹ کر دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت تمہیں دینے کے لیے تیار ہے. تم اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا کر دیکھو, اللہ تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. اللہ کے لیے مر کر دیکھو, تمہیں زندہ جاوید بنا دینے کے لیے اللہ تیار ہے. یہ بات ہمیں لفظ مرفق سے معلوم ہو رہی ہے. مرفق, مرفق کا مطلب ماہرین لغت نے بیان کیا ہے, ہر وہ چیز جس میں انسان کے لیے منفعت ہو اسے مرفق کہتے. گویا آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہوا, وَيُحَيِّئِ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا, اللہ تمہارے لیے ہر وہ چیز مہیا کرے گا جو تمہارے لیے منفعت بخش ہے. وہی بات کہ اللہ کے لیے سب کچھ لٹا کر دیکھو, اللہ تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جو ذات اسباب کے ذریعے, اسباب کے واسطے سے رزق دے سکتی ہے, وہ بغیر اسباب کے بھی رزق مہیا کر سکتی ہے. مقصود کیا ہے؟ کھانے سے پیٹ کا بھرنا. اسباب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق انسان تک پہنچا دیتا ہے. اب اگر بلا واسطہ اگر آدمی کو زندہ رکھنا چاہے زندہ رکھ سکتا ہے, 300 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رکھا. جو ذات اسباب کے واسطے سے پال سکتی ہے کسی کو, وہ ذات بغیر اسباب کے بھی پرورش کر سکتی ہے. اپنا گھر چھوڑا انہوں نے, صحت بخش خوشگوار ماحول چھوڑا ہوگا, مادی ماحول مراد ہے, روحانی ماحول تو بڑا غلیظ تھا. اور جیسے ہی انہوں نے اپنا گھر چھوڑا, اللہ تبارک و تعالی نے مفت کا بغیر کرائے کا گھر مہیا کر دیا. بغیر کرائے کا مفت کا گھر مہیا کر دیا. پتا نہیں ان کے گھر پہ کوئی دربان رہتا تھا کہ نہیں رہتا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گھر کے دربان کو کتے کی شکل میں مقرر کر دیا. ذکر کیا گیا کہ وہ کلبہم باسطون ذرائعہ بالوسیط, ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر پیدا ہوا تھا. ہو سکتا ہے مادی ماحول خوشگوار ان کی بستی کا نہ رہا ہو, لیکن انہوں نے جب اپنی بستی کے ناخوشگوار ماحول کو چھوڑا تو اللہ نے انہیں ایک ہائیجینک قیام گاہ دے دی, جہاں سورج کی روشنی بھی پہنچ رہی ہے, ہوا بھی پہنچ رہی ہے, ایک ہائیجینک قیام گاہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کر دیا. بستی میں تھے تو کھانے پینے کے لیے ہاتھ ہلانا پڑتا رہا ہوگا. ایسے گھر والے تو بیٹھ کر انہیں کھلاتے پلاتے تو نہیں رہے ہوں گے, جاؤ کچھ کما کر لاؤ, بیچارے کما کر لاتے رہے ہوں گے اور پھر ہاتھ سے کھاتے رہے ہوں گے. اللہ نے فرمایا اب تم کو ہاتھ بھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے, پیر بھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے, ارے منہ تک چلانے کی ضرورت ہے. 300 سال تک ہم تمہیں ایسے ہی زندہ رکھتے ہیں. خلاصہ یہ نکلا, اللہ کے لیے جو سب کچھ چھوڑ دے اللہ اس کے لیے سب کچھ مہیا کر دیتا ہے. اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اللہ کے لیے جو آدمی سب کچھ چھوڑے تو پہلی چیز سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز عطا کرتا ہے. یہ فلسفہ اور یہ قانون ہمیں کس آیت سے معلوم ہوا؟ اس آیت کریمہ سے جو یہاں موجود ہے, اسا ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا, قریب ہے کہ اللہ میرا رب مجھے ہدایت دے اس سے زیادہ قریب کی ہدایت. ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیں, یہاں جو کتے کی حالت بیان کی گئی ہے, غالباً یہ جب بستی سے بھاگے تو انہی کے محلے کا کوئی کتا تھا جو ان سے مانوس تھا, ان کے پیچھے لگ گیا. غار میں جب یہ داخل ہوئے تو یہ غار کے دروازے کے اوپر بیٹھ گیا. حالت غور سے دیکھیا, وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, کتا اپنے ہاتھوں کو غار کی چوکھٹ پر پھیلائے ہوئے تھا. آپ یہ بتائیے کتا سوتا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے؟ غور سے دیکھو, کتا جب سوتا ہے تو یہ کیفیت نہیں ہوتی جو یہاں آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے. ہاتھوں کو پھیلا کر کے کتا نہیں سوتا, بلکہ ہاتھوں کو پھیلا کر اس وقت بیٹھتا ہے جب پہرے داری کر رہا ہو, اور یہاں تو سویا ہوا ہے. یعنی جو حالت جاگنے کی ہے وہ حالت اللہ نے اس کتے کی سونے کی بنا دی ہے. کتا اگر سوتا تو ایسی حالت میں نہ رہتا, اس لیے کہ ہاتھ کو پھیلا کر نہیں سوتا, یہاں سو رہا ہے اور 300 سال تک سوتا رہا ہے. اور حیات کیسی رہی ہے؟ دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے. یہ تو جاگنے کی کیفیت ہے, پہرے داری کے وقت کی کیفیت ہے. اس سے بدعتیوں نے استدلال یہ کیا ہے کہ ہم اپنے اولیاء کے مزاروں کی پہرے داری کرتے ہیں جیسے اصحاب کہف کی پہرے داری ان کا کتا کر رہا تھا. اولاً تو یہ قیاس مال فارغ ہے, اس لیے کہ کتا بھی زندہ تھا اور اصحاب کہف بھی زندہ تھے, صرف نیند تاری تھی. اصحاب کہف کے بھی شعور اور احساس معطل تھے اور کتے کے بھی احساس اور شعور معطل تھے. تو جب پہرے داری کا اتنا ہی شوق ہو تو بابا کو پہلے نیند میں لاؤ, پہلے ان کو زندہ کرو, نیند میں لاؤ اور پھر تم لوگ بھی نیند میں چلے جاؤ, تب تو قیاس صحیح بیٹھتا ہے. وہ تو مرے ہوئے ہیں اور تم زندہ ہو, یہاں تو دونوں زندہ ہیں صرف سو رہے ہیں. تو یہ قیاس کرنا کہ ہم لوگ مزار بنا کر کے اپنے اولیاء کی پہرے داری کرتے ہیں جیسے اصحاب کہف کی پہرے داری وہ کتا کر رہا تھا, یہ قیاس مال فارغ ہے. اس لیے کہ یہاں تو زندہ لوگ پہرے داری کر رہے ہیں مردوں کی, وہاں تو زندوں کی پہرے داری کر رہا ہے. یہاں تو ایک مرا ہوا ہے زندہ ہے, اور یہاں دونوں کی دونوں زندہ ہیں. یہاں ایک حقیقی نیند سے متصف ہے اور یہاں ایک مجازی نیند سے متصف ہے. تو یہ قیاس کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں, پھر ایک عجیب و غریب نقطہ ہے اس کتے کے تعلق سے. اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ جاگے تو پیسہ دے کر کے انہوں نے ایک آدمی کو روانہ کیا کہ جاؤ بازار سے کچھ لے کر کے آؤ, شہر سے کچھ لے کر کے آؤ, اور دیکھو چپکے سے جانا. کوئی تمہیں دیکھ نہ لے. یہ آدمی گیا, اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ الْحَقِّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. یہ تو چھپ کر گیا تھا, لیکن ہم نے لوگوں کو ان سے واقف کرا دیا. اس نے پیسہ دیا ہوگا, دکاندار نے پیسہ دیکھا ہوگا کہ یہ تو 300 سال پہلے کا ہے, ہو سکتا ہے اس آدمی کو کہیں سے دفینہ ملا ہو, حکومت کو خبر کرنا چاہیے. معاملہ ایسا ہی ہوا, نتیجتاً بات کھل گئی, سارے شہر کے لوگ حیران رہ گئے. لیکن اب ماحول بدل چکا تھا, 300 سال پہلے پورا ماحول مشرکانہ تھا, اب سارے کے سارے لوگ توحید پرست ہو گئے. 300 سال کے بعد ماحول بدل چکا ہے, تمام لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا, پوری بستی امٹ کر غار کے پاس چلی آئی. اصحاب کہف جو اندر تھے وہ باہر نکل آئے, دیکھا کہ میرے ساتھی کے ساتھ تو پوری بستی چلی آئی ہے. پوری بستی ان کا احترام کرنے لگی, ان کی توقیر کرنے لگی, انہیں اپنے سر اور آنکھوں کے اوپر بٹھانے لگی. انہوں نے کہا کہ بستی میں چلیے, ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھا مکان بنا دیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اسی غار میں رہیں گے, وقتاً فوقتاً ہم بستی میں آتے رہیں گے. اللہ فرما رہا ہے لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ, ہم نے لوگوں کو ان سے واقف کرا دیا. ایک وجہ تو یہ ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کیا مطلب؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دو تو اللہ تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. اگر تمہاری موت اس حالت میں ہوئی ہے کہ تم نے میری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے, تو ہم نے بدلہ جنت کی شکل میں تیار کر رکھا ہے. اور دنیا ہی میں اگر جنت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو, آدمی جب مرنے کے بعد اٹھے گا اور وہ کامیاب ہوگا تو دنیا کے تمام لوگ دیکھیں گے نا کہ یہ آدمی کامیاب ہوا, اسے احترام کی نظر سے دیکھیں گے. میدان محشر میں بھی اسے عظمت کی نظر سے دیکھیں گے, توقیر کی نظر سے دیکھیں گے. یہاں بھی دیکھو, دنیا ہی میں اصحاب کہف کو آخرت کا منظر دکھا دیا گیا کہ 300 سال بعد تم اب اٹھ کر کے اسی بستی میں آئے ہو. دیکھو جس بستی سے تم بھاگے تھے, تمہارے ایمان کی وجہ سے آج اس بستی کے لوگ تمہیں سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی, وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. جو ذات 300 سال نیند میں مبتلا رکھنے کے بعد دوبارہ کا 300 سال تک سوتے رہنا اور 300 سال کے بعد بیدار ہونا, در حقیقت وقوع قیامت کی دلیل ہے. اور وقوع قیامت کی نظری دلیل نہیں بلکہ بدیہی اور مشاہداتی دلیل ہے. ایک دن وہ تھا جب بستی والے ان کی جان کے دشمن تھے, آج وہ دن ہے. اللہ فرما رہا ہے اذ یتنازعون بینہم امرہم فقال ابنوا علیہم بنیانا, آپس میں گاؤں کے دو گروہ جھگڑنے لگے. ایک گروہ دنیا داروں کا تھا اور ایک گروہ دینداروں کا تھا. دنیا داروں نے کیا کہا کہ ان کی یاد میں ایک عمارت بنا دی جائے, ایک میموریل بنا دیا جائے. جیسے نیتا لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کا اسٹیچو بنا کر کے کہیں نصب کر دیا جاتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے نام سے اسکول بنا دیا جاتا ہے, میموریل. مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس اسٹیچو کے ذریعے ان کی یاد لوگوں کے حافظے میں تازہ رہے. اس اسکول کو دیکھ کر کے ان کی یاد لوگوں کے ذہنوں میں تازہ رہے. تو دنیا دار لوگوں نے کہا کہ ایک میموریل بنا دیا جائے, عمارت بنائے عمارت. اللہ تبارک و تعالی نے اس پر تنقید فرمائی ہے کہ عمارت بنائے عمارت نہیں بنانا چاہیے. ربہم عالم بہم کہہ کر کے تنقید فرمائی ہے کہ ان کا رب ان کو زیادہ جاننے والا ہے, اس لیے کہ عمارت بھی فانی ہے اور لوگوں کے حافظے بھی فانی ہیں. عمارت بھی فنا ہو جائے گی اور لوگوں کے حافظے بھی فنا ہونے والے ہیں, اس لیے کہ آدمی مر گیا تو اس کا حافظہ بھی فنا ہو گیا. لیکن اللہ کے حافظے میں, یا یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں کوئی آ گیا تو ہمیشہ اس کے علم میں تر و تازہ رہتا ہے. دنیا والے تو بھول جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی کو نہیں بھولتا. ربهم اعلم بهم. تو اصل چیز ہے آدمی اللہ تبارک و تعالی کے علم میں اپنے کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرے. میموریل اور عمارت اور کوئی چیز بطور یادگار بنانے کی وجہ سے وہ لوگوں کے حافظے میں ہمیشہ زندہ نہیں رہتا. کوشش یہ کرے کہ وہ اللہ تعالی کے علم میں ہمیشہ زندہ رہے. دوسرا گروہ جو دینداروں کا تھا, انہوں نے کہا کہ میموریل کاہے کو بنا رہے ہو. اور یہ حکمراں طبقہ تھا, پہلے طبقے کے اوپر غالب تھا. کہنے لگے کہ لنتخذن علیہم مسجدا, ان کی یادگار میں ایک مسجد بنا دی جائے. کیا چیز بنائی گئی معلوم نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا. میموریل بنایا گیا یا مسجد بنائی گئی اس پر کوئی بھی وضاحت موجود نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ بس اتنا ہی تھا جو ہم نے بیان کیا, لیکن کچھ فضول پسند طبیعتیں حقیقت جاننے ہی پر بس نہیں کرتی, بلکہ وہ فضول پسند ہوتی ہیں, حقیقت کے جاننے پر اکتفا نہیں کرتی, اور جو ذہن حقیقت کو جان لینے پر اکتفا نہیں کرتے وہ فضول باتوں میں الجھ جاتے ہیں. بتایا گیا کہ وہ فضول باتیں کیا ہے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم ربی عالم و بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. فضول پسند طبیعتوں نے کیا کیا, ایک فضول چیز ایجاد کر لی. کچھ لوگ کہنے لگے کہ اصحاب کہف تین تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہنے لگے نہیں, پانچ تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کیا کہتے تھے, تین تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں, پانچ تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. قرآن حکیم نے ان دونوں اقوال کے اوپر تنقید کیا, کہا رجمم بالغیب, اٹکل پچو باتیں ہیں, یعنی یہ دونوں اقوال صحیح نہیں ہیں. اس لیے کہ قرآن حکیم نے دونوں اقوال ذکر کرنے کے بعد تنقید فرمائی ہے کہ تعداد تین کی چوتھا ان کا کتا, تعداد پانچ کی چھٹا ان کا کتا, یہ دونوں اقوال صحیح نہیں ہے. رجمم بالغیب, اٹکل پچو باتیں. تیسرا قول پیش کیا جا رہا ہے, وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے اصحاب کہف اور آٹھواں ان کا کتا تھا. دیکھیے آپ کو تینوں بیانات میں کوئی فرق نظر آیا؟ بہت بڑا فرق ہے. تینوں بیانات میں کوئی فرق کوئی ڈیفرنس نظر آ رہا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. پہلے دو اقوال جن پر قرآن حکیم نے تنقید کیا کہ وہ صحیح نہیں ہے, آپ دیکھیے تین تھے چوتھا ان کا کتا, واو نہیں ہے بیچ میں, اینڈ نہیں ہے. حالانکہ کیا کہنا چاہیے, اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا, واو نہیں ہے, اینڈ نہیں ہے بیچ میں. دوسرا قول, خمسۃن پانچ تھے چھٹا ان کا کتا, واو نہیں ہے. حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا, پانچ تھے اور چھٹا کتا تھا. لیکن تیسرا قول کہا گیا, سبات سات تھے وسامنہم اینڈ اینڈ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگ کتے کو اتنی زیادہ اہمیت دے رہے تھے جیسے آج کے بریلوی اہمیت دیتے ہیں. پوری تقریر کتے کے اوپر. قرآن حکیم کہتا ہے یہ بحث ہی سرے سے فضول ہے. تو اسی ذہنیت کے لوگ پہلے بھی موجود تھے جو دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے. وہ کتے کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ جب اصحاب کہف کی تعداد کا ذکر کرتے تو اس کے ساتھ کتے کو ذکر کرتے تو وہاں نہیں لاتے تھے. مقصد یہ تھا کہ کتا ان کے ساتھ رہتے رہتے نہ جانے کیا بن گیا تھا, تبھی تو وہاں نہیں لاتے تھے. کتا ان کے ساتھ رہتے رہتے نہ جانے کیا بن گیا تھا. صوفیہ نے یہیں سے فنا فی الاصل کا نظریہ اخذ کیا ہے کہ ایک آدمی پنیہ کرتے کرتے نیکی کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ برہمزم ہو جاتا ہے. ایسے ہی نیکی کرتے کرتے ایک آدمی اللہ میں گم ہو جاتا ہے. اس کو فنا فی الاصل کہتے ہیں. قرآن حکیم نے دو اقوال کے اوپر تنقید فرمائی جس میں واو نہیں تھا, اور جس میں واو تھا اس پر تنقید نہیں کی. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ کتا ان کے ساتھ رہ کر خواہ کچھ بھی ہو گیا ہو کتا ہی تھا. اللہ واو لا کر کے, ایک حرف لا کر کے قرآن حکیم نے کتنا ڈفرنس پیدا کر دیا ہے, کتنی بڑی حقیقت آشکارا فرما دی. یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے, اسی وجہ سے اس کو معجزہ کہتے ہیں. صرف اینڈ واو لا کر کے بہت بڑا فلسفہ بیان کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ 300 سال تک رہتے رہتے کتا خواہ کچھ بھی بن گیا ہو کتا ہی تھا. اور یہاں تناسخ اور آواگمن اور پنرجنم کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جب 300 سال تک کتا نیک لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے کتا ہی تھا, آدمی نہیں بن گیا, یعنی کتا آدمی نہیں بن سکتا, تو ایسے ہی مرنے کے بعد کوئی آدمی کتے کے جون میں نہیں آ سکتا. جی یہ ہے آواگمن کے نظریے کا رد, پنرجنم کا رد کر دیا گیا. کوئی کتا 300 سال تک نیکوں کے ساتھ رہتے رہتے آدمی نہیں بن سکا, تو ایک آدمی مرنے کے بعد کتا کیسے بن سکتا؟ پنرجنم کے ماننے والوں کا عقیدہ یہی تو ہے کہ مرنے کے بعد آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف جون بدلتا رہتا ہے. جون مینس قالب بدلتا رہتا ہے. اگر آدمی برا ہے تو کبھی بلی کے جون میں چلا جاتا ہے, کبھی بھینس کے جون میں چلا جاتا ہے, کبھی گائے کے جون میں چلا جاتا ہے, کبھی کتے کے جون میں چلا جاتا ہے. اس کا مطلب کسی بھینس کو دیکھو تو یہ سمجھو یہ موٹی بھینس پہلے جنم کے اندر کوئی بدکار عورت رہی ہوگی. کسی گائے کو دیکھو جو جوان ہو, سمجھ لو کہ پچھلے جنم کے اندر کوئی بدکار لڑکی نہیں ہوگی. کیسا فلسفہ ہے, کیسا نظریہ ہے, اتنا بےہودہ نظریہ اور اتنا لایانی اور فضول نظریہ دنیا کے اندر موجود ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے واو لا کر کے اسی نظریے کا رد فرمایا ہے. کہ 300 سال تک نیکوں کے ساتھ کتا رہا, خواہ کچھ بھی بن گیا ہو کتا ہی تھا ہو. اسی وجہ تو بار بار کلب کلب اللہ کہہ رہا ہے, انسان نہیں ہو کلب ہی تھا ہو کتا ہی تھا ہو. اور جب نیکوں کے ساتھ 300 سال تک رہنے کے باوجود بھی کتا کتا ہی رہا, تو مرنے کے بعد اگر آدمی برا ہی صحیح کتا نہیں بن سکتا, کتا انسان نہیں بن سکتا, انسان کتا نہیں بن سکتا. اب یہ کہنا کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا اور وہ خیالی سانپ جو کوہ طور پر موسیٰ سے ملا تھا پھر بڑے بڑے بال ہو, یہ سب مائتھولوجی ہے, انہذا الا اساطیر الاولین, اور وہی غار ثور میں آیا اور اسی نے حضرت صدیق کو کاٹا, اس سے زیادہ فضول بات کوئی نہیں ہو سکتی, انہذا الا اساطیر الاولین. اور یہی تو آج کے بریلوی علماء کی تقریر کی رنگینی ہے, اور بے وقوف لوگ اس کے اوپر سر دھنتے رہتے, واہ واہ کیا بات کہی. اللہ فرماتا ہے عقل سے کام لو, ہم نے تمہیں عقل دی ہے, قوت مفکرہ دی ہے, قوت سے کام لو, عقل سے کام لو. اگر آدمی عقل سے کام نہیں لیتا تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی توہین کرتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس سے انسان دوسرے حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے, ڈیفرینشیشن جو ہے اسی عقل کی وجہ سے ہے دیگر حیوانات اور انسان کے درمیان. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 تے 4 ان کا کتا, بعض لوگ کہتے تھے کہ 5 تے 6 ان کا کتا. یہ دونوں اقوال اندھیرے میں چلائے ہوئے تیر ہیں. یہ رجمن بالغیب کا دوسرا ترجمہ میں نے کیا, اس پر تو تنقید ہے, یعنی دونوں اقوال صحیح نہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 تے 8 ان کا کتا. اس قول کے اوپر تنقید نہیں کی گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا یہی قول صحیح ہے, 7 تھے 8 ان کا کتا. پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ, یہ لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں کہ اللہ کو ان کی تعداد کا زیادہ علم ہے. ہاں چند لوگ اس کو جان سکتے ہیں, کیسے اگر غور کریں میرے کلام میں تو چند لوگ جان سکتے ہیں. حضرت عباس ابن عباس فرماتے تھے کہ میں انہی چند لوگوں میں سے ہوں جنہیں اصحاب کہف کی تعداد کا صحیح علم ہے. ما یعلمہم الا قلیل سے اشارہ کر دیا گیا کہ چند لوگوں کو اس کا علم ہے جو اس آیت کریمہ پر غور کریں گے. اور دو جملوں کے اندر دو باتیں بڑی پیاری کہی جا رہی ہیں, فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرا, تو اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں تم بحث نہ کرو. اگر بحث کی نوبت آ جائے تو سرسری بحث کر کے نمٹا دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی فضول بحث لے کر کے آئے تو اسے بڑی دانشمندی کے ساتھ رخصت کر دو, ہنس کر کے ٹال دو, سرسری طور پر اس کو وہاں سے ہٹا دو. فضول بحثوں میں الجھنے سے منع کیا گیا ہے. اگر کوئی فضول بحث لے کر کے آئے تو اس کو مسکرا کر کے ٹال دو. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, جنت کے عنوان پر بحث چل رہی تھی کہ جنت میں سب کچھ ملے گا. ایک دیہاتی وہاں بیٹھا ہوا تھا, کھڑا ہوا, کہا مولوی صاحب ایک بات پوچھنی ہے, ایک سوال پوچھنا ہے. مولوی صاحب بولے ٹھیک ہے پوچھو. کہا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی, جنت میں حقہ بھی ملے, حقہ پینے والا تھا وہ, جنت میں حقہ بھی ملے. مولوی صاحب نے دیکھا یہ سوال برائے سوال ہے, فضول قسم کا سوال ہے, تو مسکرا کر یہ فرمایا ہاں حقہ بھی ملے گا, لیکن حقہ میں چونکہ آگ کی ضرورت پڑتی ہے وہ جہنم سے لانی پڑے گی. مسکرا کے ٹال دینا. فضول بحث اگر آ جائے تو کہا جائے الا مران ظاہرا, ظاہری بحث کر لو, سرسری بحث کر لو, یعنی مسکرا کر ٹال دو, بحث میں الجھو نہیں. یہ کلیہ ایک ضابطہ بتایا گیا کہ فضول بحث میں مت الجھو. اگر کوئی فضول بحث میں الجھنے کی کوشش کرے تو مسکرا کر ٹال دے. دوسرا ٹکڑا یہ قابل غور ہے, وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اصحابِ کہف کے بارے میں اہلِ کتاب سے فتوی مت پوچھنا. کیوں کہو اصحابِ کہف کے بارے میں اہلِ کتاب میں سے کسی سے فتوی مت پوچھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اہلِ کتاب جو ہیں ان کے پاس تورات ہے, انجیل ہے, لیکن محرم شدہ ہے. ظن اور تخمین اور اٹکل کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے, قیاس کے سوا کچھ نہیں ہے. لہذا جن کے پاس قیاسات کے روڑے ہوں, اٹکل پچھو باتیں ہوں, ان سے فتوی مت پوچھو. فتوی ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس وحی الہی کا علم ہے. پتہ یہ چلا کہ زندگی کے بارے میں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں, ان لوگوں سے مت پوچھو جو صرف قیاس کے تکے چلاتے ہیں. در مختار میں یہ لکھا ہے, تو قدوری میں یہ لکھا ہے, تو ہدایہ میں یہ لکھا ہے, قیاس یہ کہتا ہے, میرا ذہن یہ کہتا ہے. فرمایا گیا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اصحابِ کہف کے بارے میں اہلِ کتاب میں سے کسی سے بھی فتوی مت پوچھو. وہ مفتی بن ہی نہیں سکتا. استفتا کا لفظ آیا ہے, استفتا مانے فتوی پوچھنا. آج استفتا آتا ہے تو جواب کیا لکھا جاتا ہے؟ سورتِ مسئولہ میں یہ کر لیا جائے, قذافی درِ مختار, جیسا کہ درِ مختار میں. ارے درِ مختار کو قرآن ہے, حدیث کی کتاب ہے. فرمایا گیا کہ فتوی مت پوچھو ان لوگوں سے جن کے پاس قیاسات کے پٹارے ہوں, جن کے پاس صرف قیاسات ہوں, اٹکل پچھو باتیں ہوں. فتوی ان سے پوچھو جن کے پاس وحی الہی کا علم ہے. اور وحی الہی کیا ہے؟ صرف قرآن و حدیث. بتایا گیا کہ زندگی کے شعبوں میں سے کسی شعبے کے تعلق سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھا جائے جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے, جن کے پاس قیاسات کے پٹارے ہیں, ان سے فتویٰ مت پوچھنا. اس لیے کہ ان کے پاس ظن و تخمین اور اٹکل پچھو باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں. اصحاب کہف کا واقعہ ختم ہو رہا. آگے ایک بات کہی جا رہی ہے, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں کل کرنے والا ہوں, مگر انشاءاللہ کہہ لیا کیجیے. اصل میں واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کی ہر ممکن تدبیریں اختیار کر لی, لیکن آپ کا مشن تھا کہ رکنے کا نام نہیں لیتا تھا, بڑھتا چلا جاتا تھا. یہ بہت پریشان ہوئے, لہذا انہوں نے علمی مقابلے کی ٹھانی. علمی مقابلے پر لنگوٹی باندھ کر کے میدان میں اتر آئے. قرآن حکیم نے کچھ جاہل کا, اب جاہل علم کے میدان میں لنگوٹی باندھ کر اتر آئے تو پھر اب علم کی خیر نہیں ہے. اب ان کے پاس کوئی علم تھا نہیں, بھاگے بھاگے مدینہ پہنچے یہودیوں کے پاس. کون تھے؟ نظر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط. یہ دو مشرک مدینہ میں اہل کتاب کے علماء سے جا کر ملے. انہوں نے کہا کہ ہم نے محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم تمام تدبیریں اختیار کر لی, لیکن کوئی بھی تدبیر کارگر نہیں ہوئی. کوئی ایسا علمی سوال ہمیں سکھلا دو کہ ہم پوچھیں محمد اس کا جواب دے سکے. تو انہوں نے تین سوالات لکھ کر دیے. کہا کہ یہ تینوں سوالات جا کر کے اپنے صاحب سے کرنا, اگر جواب نہ دے سکے تو اعلان کر دینا کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا, جھوٹ بولتا ہے. وہ تین سوالات کیا تھے؟ پہلا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے, روح کیا چیز ہے. اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں دے دیا گیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ گزشتہ زمانے میں چند نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے, ان کا کیا ہوا؟ اصحاب کہف کے بارے میں. تیسرا سوال یہ تھا کہ مشرق سے مغرب تک جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے ذوالقرنین کے بارے میں. یہ تین سوالات کیے گئے تھے. انہوں نے یہی تینوں سوالات مدینہ سے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتا دوں گا, لیکن انشاءاللہ نہیں کہا. کئی دنوں تک وہی نہیں آئی, آپ پریشان ہو گئے, بے قرار ہو گئے, بے چین ہو گئے. اس کے بعد ان سوالات کے جوابات پر وہی نازل ہوئی, لیکن اس تنبیہ کے ساتھ کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ. آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے کہ میں کل کرنے والا ہوں, مگر انشاءاللہ کہہ لیجئے. اس سے ایک سبق ملتا ہے ہمیں کہ مومن کا ہر اقدام مشیت الہی کے تابع ہونا چاہیے. پھر جملہ ریپیٹ کرتا ہوں, مومن کا ہر اقدام مشیت الہی کے تابع ہونا چاہیے. بندہ کہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اپنے اس کام کے کرنے کو اللہ کی مشیت کے ساتھ منسلک کر دے, انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کروں گا. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے تابع کر دینے کی وجہ سے اس عمل کے اجر سے ہمیشہ متمتع اور مستفید ہوتا رہے گا. فائدہ, سبق کیا ملا؟ مومن کا ہر اقدام مشیت الہی کے تابع ہونا چاہیے, اور ایمانی طریقہ فکر و عمل یہی ہے. اور ایک مومن کا انداز, ایک مومن کے سوچنے کا اور کام کرنے کا انداز طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ میرا ہر کام مشیت الہی کے تابع ہو. اچھا, آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا تھا؟ وجہ بتائی جا رہی. وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, آپ جب بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں. یعنی آپ نے بھولے سے یہ بات کہہ دی تھی, بھولے سے یہ بات کہہ دی تھی. اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, آدمی بھولتا کیوں ہے؟ بھولتا کیوں ہے؟ غفلت کی وجہ سے. آدمی بھولتا کیوں ہے؟ غفلت کی وجہ سے. اور غفلت کب ختم ہوتی ہے؟ جب اللہ کو یاد کر لے, ذکر کر لے. کوئی بتائیے, وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, جب آپ بھول جائیے تو یاد کیجئے. بھولتا ہے آدمی غفلت سے, اور غفلت کب دور ہوتی ہے؟ جب یاد کرے اللہ کو. اللہ کو یاد کیا تو غفلت دور ہوئی, غفلت دور ہوئی تو پھر نسیان نہیں ہوگا. وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, جب آپ بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کریں, اور آپ کہہ دیجئے اسا ان یہدینی ربی لیقرب من ھذا رشدا, کہ قریب ہے کہ اللہ میرا رب مجھے ہدایت دے اس سے زیادہ قریب اور کسی ہدایت کی. ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں, خاص طور سے انبیاء کرام, ان کے بھول اور ان کے نسیان بھی موجب برکات ہوتے ہیں. ان سے کوئی لغزش ہو جائے, ان سے کوئی بھول ہو جائے, تو یہ بھول بھی امت کے لیے ایک تحفہ ہے, امت کے لیے ایک نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں نہ بھولتے تو ہمارے لیے نماز میں آسانیاں کیسے پیدا ہوتی؟ بہت ساری باتیں آپ بھولے, یہ بھول آپ کی موجب برکات ہے, تحفے ہے امت کے لیے. تو انبیاء کرام کی جو بھول ہوتی ہے یہ موجب برکات ہوتی ہے, اس میں برکتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. اسی وجہ سے نسیان کے اوپر گرفت ہوتی ہے, نسیان کے اوپر گرفت ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد نسیان کا حل بتایا جاتا ہے تاکہ دو فائدہ حاصل ہو کہ نبی ہمیشہ الرٹ رہے, نسیان نہ ہونے پائے, اور دوسرے یہ کہ نسیان میں مبتلا ہونے کی وجہ سے امت کو آسانیاں فراہم کر دی جائیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کے تذکرے کو پھر درمیان میں لا رہا ہے, پھر لا رہا ہے درمیان. کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. ٹھہرے وہ اپنے غار میں 300 سال اور زیادہ کیا انہوں نے 9. یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھ لیں کہ غار میں ان کے قیام کی واقعی مدت کیا تھی؟ 300 سال. بس اس سے پہلے کہ ہم وزداد التسع کے اوپر بحث کریں, پہلے یہ بتا دیں کیا حیات کی ایسی طوالت جو صدیوں سے متجاوز ہو پوسیبل ہے, ممکن ہے؟ کیا زندگی اتنی لمبی ہو سکتی ہے کہ آدمی 300 سال تک سوتا رہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی حیرت انگیز واقعہ نہیں ہے, کوئی حیرت انگیز واقعہ نہیں ہے. یہ تعجب تمہارے لیے ہو سکتا ہے, تمہارے لیے حیرت انگیز ہو سکتا ہے, ہمارے لیے نہیں. اور 300 سال تک سوتے رہنا یہ سائنس کے اصولوں کے بھی خلاف نہیں ہے. اب تو جتنا ریسرچ آگے بڑھتا جا رہا ہے قرآن کے حقائق اتنے ہی زیادہ واضح ہوتے جا رہے ہیں. فزکس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک میٹیریل ہوتا ہے, میٹیریل مادہ جس کو انرٹ میٹیریل کہتے ہیں, جامد مادہ. فزکس کی اصطلاح میں کیا بولتے ہیں؟ انرٹ میٹیریل, جامد مادہ. جامد مادے کے اندر ایک قسم کے بیکٹیریا کو ڈال دیا جائے, مثلا ایک انرٹ میٹیریل کا نام بتاتا ہوں میں, سلیکا. فزکس کے اندر یہ نام موجود ہے, سلیکا. سلیکا جو ایک انرٹ میٹیریل ہے, ایک جامد مادہ ہے, اس کے اندر ایک بیکٹیریا, ایک جرثومے کو جس کا نام ای کولائی ہے, ای کمپاؤنڈ کی سائن اور اس کے بعد COLI, ای کولائی, یہ ایک جرثومے کا نام ہے, ایک بیکٹیریا کا نام ہے. تو سلیکا نامی انرٹ مادے کے اندر ای کولائی نام کے بیکٹیریا کو ڈال دو, ملا لو, اور پھر اس انرٹ میٹیریل کو ایک نلکی کے اندر ڈالو. یہ جو ای کولائی نام کا جرثومہ ہے, ای کولائی نام کا جو بیکٹیریا ہے, جانتے ہیں اس کا لائف اسپین کیا ہے, حیات کی مدت؟ لائف اسپین اس کا مدت ہے